Jasona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Testy antygenowe i szczepionki mają być dostępne dla każdego Polaka, mówi minister zdrowia. O unijnym budżecie i praworządności będą rozmawiali wieczorem w Warszawie premierzy Polski i Węgier. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w nocy. Zamówiona przez rząd liczba szczepionek przeciwko koronawirusowi wystarczy dla wszystkich Polaków, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że szczegóły na temat szczepień zostaną przedstawione jutro albo w środę na briefingu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Liczba szczepień zakontraktowanych przez Polskę za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Zakupowego zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu obywatelowi. Szybkie testy antygenowe będą w najbliższych dniach wysłane do podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast badania przesiewowe w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku zostaną przeprowadzone wśród nauczycieli. W najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ-cie. Przygotowujemy się logistycznie do tego, a jeśli chodzi o badania przesiewowe w tych trzech województwach, tutaj będziemy chcieli w pierwszej połowie stycznia przebadać nauczycieli poziomu podstawowego i niżej. Ministerstwo poinformowało dziś o kolejnych 5733 zakażeniach w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 121 pacjentów, a wyzdrowiało ponad 18 tysięcy osób. Kontynuacją ubiegłotygodniowych rozmów w sprawie unijnego budżetu będzie dzisiejsze spotkanie premierów Polski i Węgier, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że szefowie rządów obu krajów będą uzgadniać swoje stanowiska. W międzyczasie były dalsze dyskusje w ramach grona europejskiego, w ramach Komisji Europejskiej i w związku z tym dzisiaj też dalsze koordynowanie stanowisk. Tak jak to premierzy zapowiedzieli we wspólnej deklaracji w Budapeszcie, chcą, aby te działania były skoordynowane. W związku z tym chcą dzisiaj osobiście też omówić dalszą strategię działań. Premier Węgier Viktor Orbán przyleci wieczorem do Warszawy na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma dotyczyć unijnego budżetu i prób powiązania go z praworządnością. Pierwsze tygodnie stycznia mają być okresem zaprzestania podróży i kontaktów społecznych, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Chodzi o to, by uniknąć zamrożenia gospodarki po okresie świąt Bożego Narodzenia, gdy częstotliwość kontaktów społecznych będzie zwiększona. Ograniczenia w podróżowaniu i spotkaniach mają mieć nieformalny charakter. To nie będzie nakaz. To będą pewne zachęty, pewne obostrzenia, ale przede wszystkim to będzie apel do odpowiedzialności i poczucia solidarności każdego z nas. W tym roku szkolnym ferie dla wszystkich uczniów będą trwały od 4 do 17 stycznia. Formalnie zimy jeszcze nie ma, ale synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. W nocy może być ślisko na drogach i chodnikach w większości województw. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Te ujemne temperatury będą w całym kraju, a w związku z tym niebezpieczna sytuacja może być tak naprawdę wszędzie. Więc tej nocy prosimy bardzo o rozwagę, szczególnie dla kierowców, ponieważ ta nawierzchnia naprawdę może być śliska. Mogą być takie miejsca, gdzie jeszcze nie przejechała pługo piaskarka i może powodować to, że na jezdni będzie cienka warstwa lodu. To jest duże zagrożenie, więc proszę kierowców bardzo o rozwagę. Dziś w nocy termometry pokażą od -6 stopni na południu do zera na wybrzeżu. Na koniec wybieramy się jeszcze bardziej na południe. Na placu Świętego Piotra w Watykanie ustawiono choinkę. W tym roku przywieziona została ze Słowenii. Ceremonia jej inauguracji i budowanej obok szopki odbędzie się 11 grudnia. Choinka pochodzi z gminy Koczewie w południowo-wschodniej Słowenii. Czerwony świerk ma 75 lat, waży 7 ton i liczy 70 metrów wysokości. Natomiast budowana obok szopka jest dziełem artystów z prowincji Teramo w Abruzji. To od wieków najważniejszy ośrodek ceramiczny we Włoszech. Wypalone gliniane figury ponad dwumetrowej wysokości wykonane zostały w miejscowym liceum artystycznym pół wieku temu. Oryginalna szopka wystawiana już była w Rzymie w 1970 roku w starożytnych halach Trajana. Podziwiano ją również w Jerozolimie i Betlejem. Przed ceremonią inauguracji papież Franciszek przyjmie delegację z Koczewie i Teramo na prywatnej audiencji. Tradycje choinki i szopki na placu Świętego Piotra wprowadził w 1982 roku Jan Paweł II. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wie, Koczewie, nie mylić z Kociewiem, ale i u nas świerków by nie zabrakło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jestem kawałek mój. Taka piosenka, która idealnie mogłaby pasować jako hymn pracy zdalnej. Mój jest ten kawałek podłogi. Mister Zup. Pracy zdalnej, czy też nauki zdalnej. 22 i 7 trójek. Temat powraca. Tymczasem na zegarach 16, już 17 minut po godzinie 17. Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To historia politycznego pecha, z jakim mierzy się Macedonia Północna. Przez lata w konflikcie z Grecją o nazwę historyczną Macedonia. Ateny blokowały drogę tego małego bałkańskiego kraju do NATO i Unii Europejskiej. Skutecznie. Aż w końcu udało się. Styczeń 2019 roku i słowa premiera Macedonii Północnej Zorana Zaeva. Z wielką dumą i wdzięcznością gratuluję mojemu przyjacielowi, premierowi Aleksisowi Tsiprasowi, zwycięskiego głosowania w parlamencie i zgody na nasze porozumienie, czyli na zmianę nazwy na Macedonia Północna. Co to znaczy dla polityków i obywateli, szczególnie na Bałkanach, przywiązanych do historii i symboli, nie trzeba tłumaczyć. Rok później Macedonia Północna weszła do NATO i zaczynała myśleć o Unii Europejskiej. I tu kolejny problem. Na rozmowę o wspólnocie nie zgadza się Bułgaria. I znowu, historyczne zaszłości są przyczyną blokady. Tym razem język. Politycy w Sofii chcą, by Macedończycy uznali, że ich język wywodzi się z bułgarskiego, ale także i sami Macedończycy są w istocie Bułgarami. Dlatego tuż przed decyzją o rozpoczęciu rozmów o negocjacjach z Unią, Ekaterina Zacharieva, szefowa bułgarskiej dyplomacji, oświadczyła: na obecnym etapie Bułgaria nie może poprzeć projektu ram negocjacyjnych z Republiką Macedonii Północnej i zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej. Proponowany projekt nie odzwierciedla postulatów Bułgarii i nie możemy go poprzeć. I w Skopie marzenia o otwarciu negocjacji w grudniu tego roku runęły w gruzach. Trochę optymizmu próbował w połowie listopada wlać niemiecki minister do spraw europejskich Michael Roth. Berlin sprawuje teraz prezydencję we wspólnocie. Wspólnie z Komisją Europejską daliśmy do zrozumienia, że chcemy być pomocni w poszukiwaniu rozsądnych rozwiązań. Tak jak poprzednio, chcemy jak najbardziej utorować drogę, abyśmy nadal mogli zorganizować konferencje międzyrządowe w czasie naszej prezydencji. Ale to nie będzie proste, gdyż Bułgarzy uznali, że mogą wywierać na Macedonię taką samą presję, jak robiła to przez lata Grecja, zauważa Michał Potocki z działu zagranicznego dziennika Gazety Prawnej. Bułgarzy uważają, że język macedoński jest dialektem języka bułgarskiego i Macedończycy w rzeczywistości są odłamem Bułgarów, tyle że częściowo serbszczonych podczas rządów jugosłowiańskich. Macedończycy oczywiście się na to nie zgadzają. No, Bułgarzy żądają, żeby w dokumentach oficjalnych podczas negocjacji z Unią Europejską nie używać nazwy język macedoński, tylko używać nazwy język oficjalny Republiki Macedonii Północnej. No i czym to się skończy według ciebie? Szkoda mi, szczerze mówiąc, dlatego że Macedończycy i tak już zgodzili się nam bardzo dużo. Było, nie było, zmiana nazwy państwa jest ustępstwem, którego świat nie widział w ostatnich dekadach. Mam wrażenie, że może to mocno przede wszystkim pokrzyżować poparcie dla premiera Zorana Zaeva w Macedonii Północnej. Natomiast z pewnością argumentów dostarczy to prawicowej opozycji, która krytykowała Zaeva za zbyt daleko idące jej zdaniem ustępstwo wobec Grecji. To może potwierdzać tę tezę, że jedno ustępstwo zrodziło chęć u innych sąsiadów do tego, żeby wymuszać na Macedończykach kolejne ustępstwa. Doktor Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podkreśla konsekwencje, z jaką politycy w Skopie dążą do Unii Europejskiej. Dla nich wspólnota to gwarancja stabilizacji. Jak powtarzał w swoim wywiadzie, prezydent w Macedonii Północnej jest nie tylko szansą na poprawę poziomu życia obywateli, ale przede wszystkim szansą na zmierzenie się z takimi bardzo żywymi nacjonalizmami na Półwyspie Bałkańskim. A jednocześnie mamy ofiarę w postaci Macedonii Północnej, między innymi przez to, że prawda, w Bułgarii mamy, czy rząd ma pewne problemy związane ostatnio tradycyjnie i z COVID-em i z korupcją, pewne skandale i okazało się, że dobrym pomysłem, prawda, tą zachętą do wykorzystania karty macedońskiej było ustępstwo Macedonii właśnie w stosunku do Grecji. Więc to jest tak, że no, można tylko oczekiwać, że jednak pod być może presją Niemiec zmusi się obie strony, żeby rozwiązały ten problem, chociaż ja wątpię w to, poziomie tej słynnej komisji do spraw historii. Premier Macedonii wierzy jeszcze w zmianę stanowiska Bułgarii i na wszelki wypadek powtarza ostatnio w mediach macedońskich, jak wiele łączy dwa bratnie narody, Macedończyków i Bułgarów. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Panowie i panie, krzyczą. Hej, hej, wojny gwiezdne, doliny, ambicje są daleko. Tylko bądź. Human, przypomniał się Państwu. 17:30. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. Podobnie będzie w nocy, miejscami zwłaszcza w północnej połowie kraju słabe opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Lokalnie drogi będą śliskie, uwaga, na południu miejscami mgła osadzająca szać i ograniczająca widzialność do około 300 metrów. Temperatura od minus 6 na wschodzie i południu kraju oraz minus 2 na zachodzie i nad morzem. W górach spadek temperatury do minus 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, nad morzem

faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz mnie. To Trójka, audycja popołudniowa. 20,5 minuty dzieli nas od godziny 18 i teraz będzie sytuacja z gatunku dzień dobry i dobry wieczór, bo przenosimy się do Waszyngtonu. W Białym Domu jest Marek Wałkuski. U nas zdecydowanie dobry wieczór, u Ciebie jeszcze dzień dobry. Znaczy dzień dobry po prostu. Tak, u nas 20 minut do południa pozostało. Joe Biden szykuje się do przejęcia władzy. Co chwila coś ogłasza nowego. A co na to wszystko Donald Trump? Prezydent Donald Trump nie uznał jeszcze formalnie, oficjalnie, publicznie zwycięstwa Joe Bidena. Cały czas, a to w wywiadach telewizyjnych, a to we wpisach na Twitterze, mówi o tym, że wybory zostały sfałszowane, że to on jest zwycięzcą, że było mnóstwo nieprawidłowości. Nie mamy jeszcze do czynienia z takim momentem, który w historii zawsze miał miejsce, zwykle tuż po wyborach, poza 2000 rokiem, kiedy to się przesunęło z powodu procesów sądowych na Florydzie. Nie mamy jeszcze do czynienia z takim momentem, że prezydent Stanów Zjednoczonych uznaje zwycięstwo swojego rywala, choć jego rząd już rozpoczął proces przygotowywania Joe Bidena i nowej administracji do przejęcia władzy w Stanach Zjednoczonych. Stąd ogłaszanie kolejnych osób, które obejmą poszczególne stanowiska w nowym rządzie. Stąd dzisiaj powołanie komitetu inauguracyjnego, który organizuje to oficjalne przejęcie władzy, które ma miejsce w Stanach Zjednoczonych 20 stycznia. Kilka dni temu prezydent Trump powiedział, że jeśli elektorzy wybiorą Joe Bidena na prezydenta, a to głosowanie elektorów będzie miało 14 grudnia, no to pokojowo przekaże władzę swojemu następcy. Ale na razie jesteśmy w takim politycznym zawieszeniu, no bo z jednej strony wiemy, że Joe Biden wygrał te wybory, że podważenie wyniku wyborów przez prezydenta prezydenta Trumpa jest praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony nie ma jeszcze tego momentu, w którym on uznał zwycięstwo Bidena. A czego spodziewają się obserwatorzy sceny politycznej amerykańskiej? Że Trump zadzwoni do Bidena, że panowie się spotkają? Czy może jednak będzie tak, że Biden wejdzie wejściem do Białego Domu, a Trump wyjdzie wyjściem? No, żyjemy w dziwnych i ciekawych czasach, w których nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Normalnie to wygląda w taki sposób, że niedługo po wyborach dochodzi do spotkania prezydenta elekta z dotychczasowym prezydentem. Tak to miało miejsce 4 lata temu, kiedy dosłownie kilka dni po wyborach Barack Obama zaprosił Donalda Trumpa do Białego Domu i 10 listopada już spotkali się tutaj po raz pierwszy. Potem 20 stycznia, kiedy jest ten moment przejęcia władzy, oficjalnego przekazania władzy, było spotkanie par prezydenckich jeszcze przed zaprzysiężeniem prezydenta Trumpa. Jak to będzie wyglądało w tym roku, trudno powiedzieć. Nie wiemy nawet, czy będzie taki moment, kiedy prezydent Trump w ogóle uzna swoją porażkę i czy weźmie udział w tych ceremoniach inauguracyjnych. Otoczenie prezydenta mówi, współpracownicy prezydenta Trumpa mówią, że jeśli dojdzie do głosowania elektorów, jeśli ten proces prawny, formalny się zakończy, to ten będzie miała miejsce to tradycyjne przekazanie władzy, ale tak naprawdę potwierdzenia ostatecznego nie mamy. Ja w tej chwili jestem w Białym Domu, patrzę na trybunę honorową, która jest zbudowana przed Białym Domem. Wiemy tylko, że na tej trybunie zasiądą goście Joe Bidena. Natomiast jaka w tych wszystkich uroczystościach będzie rola prezydenta Trumpa, no to z tym musimy jeszcze na razie zaczekać. Tak, no jesteś w Białym Domu, tak żeby być wysoce precyzyjnym, jesteś przed Białym Domem. Biały Dom bez względu na to, czy Trump, czy Biden, czy się spotkają, czy się nie spotkają, już świątecznie przystrojony. Ja stoję w drzwiach, dlatego że robię relację na żywo, więc musiałem zdjąć maseczkę. Jest zalecenie, żeby w środku maseczkę cały czas na twarzy trzymać, więc ja dosłownie krok zrobiłem, także stoję przy drzwiach, patrzę na Biały Dom, który jest w tej chwili świątecznie udekorowany. Zgodnie z amerykańską tradycją, we wszystkich oknach wiszą wieńce z czerwonymi wstęgami. To jest taka amerykańska tradycja świąteczna. A dziś w środku Białego Domu nastąpiło uroczyste otwarcie dekoracji świątecznych wewnątrz Białego Domu, świątecznych choinek, świątecznych wieńców, wszystkich takich tych świątecznych elementów, które w tym sezonie świątecznym w Stanach Zjednoczonych w Białym Domu mają miejsce, bo tuż po święcie dziękczynienia właśnie ten sezon świąteczny w USA się rozpoczyna. Ja już sam wczoraj kupiłem choinkę, także to troszeczkę inaczej jak w Polsce. Porób zdjęcia Białego Domu i swojej choinki przyszli będą do zobaczenia na naszych stronach internetowych i na profilu facebookowym. Dzięki. Marek Wałkowski, prosto z Białego Domu. Foster the People w Trójce. Za 11,5 minuty będzie godzina 18. Proszę Państwa, polskie gry komputerowe mają doskonałą reputację na całym świecie. Jedną z najbardziej znanych jest Wiedźmin. No a teraz świat czeka niecierpliwie na cyberpunka. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie wiem czy Państwo wiedzą, istnieje ośrodek badań groznawczych. Jego szef, dr Tomasz Majkowski, dostał właśnie grant z Narodowego Centrum Nauki na zbadanie, ile polskości jest w polskich grach. Rozmawiała z nim Martyna Mastales z Radia Kraków. Czym w zasadzie jest ta polskość w grach? No wiemy, że Wiedźmin jest grą polską, tak się o nim powszechnie mówi. Wiemy, że Wiedźmin jest polską grą, bo tak nam powiedziano. Wykształceni w polskiej wspólnocie, to znaczy na przykład odebrawszy wykształcenie szkolne, czytając lektury, rozpoznajemy tam polskie tropy. Na rozmaite sposoby przypisujemy ten walor, przypisujemy go dlatego, że to jest dyskurs dumy. Nie mieszaj się. Bierz nagrody i jedziemy. Że Wiedźmin 3, będąc jedną z najbardziej utytułowanych gier wszechczasów, daje wspólnocie narodowej poczucie, jakby w całości coś istotnego osiągnęła. I to jeszcze w dodatku osiągnęła to przy użyciu wysokich technologii, prawda? A ponieważ zazwyczaj polskość jest ramowana pozytywnie w odniesieniu na przykład do żywności. Natomiast w wypadku wytworów wysokotechnologicznych, takich jak na przykład polska elektronika, albo nie wiem, polskie samochody, to bardzo długo było raczej określenie pogardliwe. W związku z tym to jest źródłem dodatkowego poczucia narodowej dumy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Czy polskość, czy ta definicja, że ta gra jest polska, wpływa na wysokość sprzedaży w naszym kraju? To jest bardzo prawdopodobne, ale znowu zależy od przypadku. Polish Game to jest dobra marka, prawda? W związku z tym rozmaici twórcy starają się ją eksploatować, prawda? I eksponować, że to jest gra wyprodukowana przez tych oddanych, takich z zacięciem artystycznym polskich twórców, a nie ścigających tylko pieniądz twórców amerykańskich. Mam nadzieję, że lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób funkcjonuje kategoria polskości, po pierwsze, przysłuży się polskim producentom i co ludzie, którzy mówią, że są Polakami albo uważają coś za polskie, pod tym pojęciem rozumieją, bo to nie jest historycznie stabilne. Gry już dawno przestały być zwykłą zabawą, gry komputerowe. No i jak widać, coraz częściej interesuje się nimi również nauka. Badania będą trwały 3 lata i będą kosztować 670 tysięcy złotych. A premiera długo wyczekiwanego i wspomnianego wcześniej cyberpunka już 10 grudnia. Nie chcę być dzielim nas. Ten dar.